پیسرانی برازو خوشویست رادیو دن سلاو تان لبیگ وگرانی براز خوشحالم امروش با پیشکشکنی القیکتری برنامه روشکتر لرادوی دنگو دنو خزمتی عزیز و خوشویست. برازان برنامه امروش من دو برگ جاوازی لخوا گرتوا. سرطه برنامه کمان دیدارک من با آمده کردون لسر روشی امنی لسنوری قرطپا. وکزانن لسنوری قرطپا لما رابردو دا امیل گشتی حوالی شاب بحثی او من کر یا را من گان که بریار فوجی که تل لسنوری فوجی با حجی شعبی با عربی سنی نوچکه دروز بکره و اما لباری چونه تی دروز کرنی او فوجی و چه قرارات دراو لسر و اصلا لسر لرگی دیداری که و امانوی زنیاری زیادر بیو بگینین میوانداری محمد عمر برپرسی کمیته قرطپا یکی نشتیمانی من کردو لسر وی ام فوجی که دروز یکه و با چی دروز یکه و مدرس یکانی لسر نوچکه چیه کاغ محمد صلاولی به سرطه اگر پی منبلی دروز کردنی او فوجی حشتی شعبی چون بو و یوا چه حولکتن ده او با رگریلی کردنی؟ که دور سپاس بو را گردتن نو ماویا در سنوی نحی قرطپا حولک بو دلان هیچ کسی کواری به حوکاری هم دی خلکی سنو اوانی کنیانه دی قرطپا هم دا هم دا انجمنی پارزگای دیالو در پرلمان عراق بو اوی فوجی یعنی کومه خلک چمار بکرید داب نزرید سر حشتی شعبی بطارتی اوانی که زیادر خلکی سنه مذهب بگیده او لسنو خرطه تا او ناوانه او ایم آگه دار بوی زیادر سیاست فایلن که کرده بو چند کسی کن حدودی پنجا کسی لو فتریه کتنه دوام او که دوام کن بلام دین کتنه دوام او تک دینه کبنه کرا در برای برایتی ناحی خرطه تا کبنه که دجده امی کرا برای بری ناحی و با فرمانده فوجی حشت شعبی و آسایش و برای بری پولیسی خرطه باش آماده بون تک رایی دجده امی خرطه با رکیان کرده و که هیچ چیزی کیمیه دروش بکرد لناوچکه دوره اوی ناوچکه آرامه و سیبرستانی شیچ بونی که نیه لناوچکه که پیجی در هیزی نیه دا بزید بوی دا ایتر او کرد کراوه دا اکران همو لانکان که هیچ حشتی کن هیزی تازه نیه لناوچکه رد کراوه ایده آها زور زور باشه که آتای ورطان کرده تو ایتا بریاره که بو بچی یعنی دروس کری یا دروس نکری آخره که اوی من فدانشتون داره او کابه ای که حسا بو با چو مرکدنی نای او خلکانه که لم حشتنی دوامتن بان کرا که عبده کرا و با ایش شوی قابل خبرنیه اگر خط داب مزیر بسر حشتنی اگر دیش بکات از اکانی چشمرگه به موجودن با ناوچکه با ناوچکه هم بگل حاکاری هزکان حشتی شعبی پولیس هر کشاتی که امنی بیاد به ناوچکه او آنتوانن چهره سری بکن پیش به این زمین و ناکت تناند او کسانی که او کسا ناوکانی چون ناوکانی بزر بیان گمان بیتره او خلکی بسر بندی ذکر داعش و آنه بون بایه با چک رای بینی آمده بوانی دشنی امنی رد کرده او حشته هو شاید این راو باشونی جماعتی حشت شیعکان اوانی که لوی هن خود تزانی لعیه و لخواری و خرطپا شیعکان حشت دفعات یعنی هی اوان راو باشونی هن چی بوله سر فوجه که درو سکرا راو فرمانده فوجه که هم کسی که هم باشه هاو کاری که زکانی پیشنگیه لناو چکه دانشتی بوله کبنوکا لگل ترسی زنیاری فوجه کن آوان شروکو هزه کن کش مگر را کن کده و ایتان اینا به هیچ شیوه قبول نخین یه زمین مناوچکه تو مرد کده تو اینا و کش مگر بسر مناوچکه مسایترین و هیچ کشی که امنی مانیه آوان شروکو هزه کن کش مگر که برای حاج عثمان فرمانده لیای صف سف ششی هزه کن کش مگر مناوچکه اوش آماده بو او شغلتی آوان شنطی هم کده و او خود پیش مرده آسایش درست که نیو غیه هزم زور زور باشا ای زور باشا بله وضعیم کن او بابت بلام وضعی تر با عام لروی آوارکان و آوارکان یسا بارانه باری وضعیم چون آوارکانی دورو بری اوه ئاوارەی نوێن هاتووە بەڵام ئەوەی ئاوارە بێ لە ناوچەکە خۆتان لەناو پارێزانین ئەوانە ئاوارەکان زۆردانە دەنیشتە جێبوون شوێنی خۆیانیان باش کردە بۆ جیمسانە پێشیمسان ئێمە ئاوارەی نوێمان بۆ نەهاتووە یعنی لە شوێنەکانی ترەکەوە ئەگەر هاتوویەتیش بەکەمی هاتووە ڕاستی کێشەی ئاوارە ئەگەر بێ هەموو بەخراوانە هەیە ئەوجارتش بەڕێزانزانین بەخراوی ئۆکسفام هەیە ئەو ئۆکسفامە هاوکاری زۆری ئاوارەکانی کرد لەو چەتروێ بەڕاستی هاوکاری باشیان کرد بۆ هیچ کێشەیەکی ئاوارەمان نییە بڵێن زۆر کێشەیە ئێستا بۆتە کێشەیەک یانی سا پێویستی بە هاوکاری کتوپڕەیە نییە لە ناوچەکە ئێستا بەڵێ سوپاس بۆ محەممەد عومەر بەرپرسی کۆمیتی قەرەتەپە یەکێتی نیشتیمانی سوپاس بۆ زانیاریەکانی بەڵێ بیسەرانی بەڕاست و خۆشەویست وەکەزانن لە ئێستادا حکومەتی عێراقی دوای شکست هێنانی سوپاس دەستی داوەتە دروستکردنی فەوجەکانی هەشتی شەعبی و لەماوە ڕابردوودا هەشتی شەعبی زۆرترین کاریگەریان هەبوو لە شەڕەکانی دژ بە داعشدا جگە لەوەی کە پێشمەرگە لە سنوورەکانی خۆمانە کاریگەریەکی زۆری هەبووە و پێشمەرگە هەموو سنوورەکانی پاراستووە بەڵام لە سنوورەکانی ناوچەکانی خوار و ناوەڕاست ئەوەی کە بەدەست حکومەتی عێراقیەوە زیاتر هەشتی شەعبی بەڕێوێ بات و زۆر هەوڵە درێ بە دروستکردنی فەوج بەتایبەت عەرەبی سوننە هەوڵەدەن فەوج دروست بکەن و ئەم فەوجە قەرەتەپەش دیارە لەو چوارچێوەدایە جۆگرانی بەڕێز دەتوانن ڕاو سەرنج و پێشنهارەکانیان لە ڕێگەی پۆستی ئەلکترۆنیەوە بنێرن بۆ ئەم ئیمەیلە رادیو دەنگ ئات یاهۆ دۆت کۆم یان لە ڕێگەی تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووکەوە بۆم ناونیشانە فەیسبوک دۆت کۆم سلاش رادیو دەنگ ئۆتۆ ئێف ئێم بۆ باسکردنی زانیاری لەبارەی ئۆتۆمبێل و هەروەها خستنەڕووی دوایین داهێنراوەکانی ئەو بوارە بۆ تاوتوێکردنی کێشەکانی ئۆتۆمبێل و ڕێگاچارەکان رادیوی دەنگ بەرنامەی ئۆتۆ ئێف ئێم پێشکەش دەکات ئۆتۆ ئێف ئێم ئێوارانی ڕۆژانی پێنجشەمە لە کاتژمێر 3:15 خولەک پێشکەش دەکرێت و ڕۆژانی هەینی لە کاتژمێر 9 بەیانی و دەی شەو دووبارە دەکرێتەوە ئۆتۆ ئێف ئێم بەرنامەی دەنگی پەروەردە دەنگی پەروەردە بەرنامەیەکی هەفتانەی ڕادیۆی دەنگە بە دوادەچوون بۆ کێشە و خەمەکانی پەروەردە و فێرکردنەکات من سەریاد سەمین لە هەر ئەڵقەیەکدا و بە بەشداری کەسانی پەیوەندیدار بە پرۆسەی پەروەردەوە تەوەرێک دەخەمە بەرگفتوگۆ دەنگی پەروەردە ڕۆژانی دووشەمە کاتژمێر 3:15 خولەکی دوانیوە ڕۆ پێشکەشتان ئەکرێت و ڕۆژی دواتر کاتژمێر 9 بەیانی دووبارە بێتەوە کاتژمێرێک لەگەڵ دەنگە ڕەسەنەکان کاتژمێرێک لەگەڵ دەنگە ڕەسەنەکان بڕگەیەکی ڕۆژانەی گۆرانی و مۆزیکی ڕادیۆی دەنگە تیایدا لە کاتژمێر 1 بۆ 2 نێوەڕۆ بۆ ماوەی کاتژمێرێک چەند بەستە و مەقامێک لە گۆرانیە ڕەسەن و فلکلۆری و کۆنەکان پێشکەش دەکرێت عزیزانم لە بەشی دووەمین بەرنامەکەمانە راپۆرتێکمان بۆ ئامادە کردوین کە لە سایتی سپی میدیا و هێناومانە لەسەر ئەو ئافرەتانیکە نەچوونە چێشیانی هاوسەرگیری و یاڕێگریان لێکرێ بۆی بچنە ژیانی هاوسەرگیریەوە سەرەتای راپۆرتەکە بەم شێوەیە چورەکی ئەو کچانە کە باوکیان ڕێگریان پێنادا بچنە نێو ژیانی هاوسەرگیریەوە هەرچەندە باوکی ڕێگرێ لە بەردەم چوونی بۆ نێو ژیانی هاوسەرگیری بەڵام شۆخان جەمالی 32 ساڵ هەمیشە نزای سەلامەتی بۆ باوکیەکە چونکە تەنها ئەویان هەیە بۆ ئەوەی بژێوی ژیانیان بۆ پەیدا بکات شۆخان جەمال کە ناوی خوازراوی کچێکی دانیشتو قەزای کەلارە یەکێکە لەو دەیان قوربانیە کە ڕێگریەکانی باوکی لە چوونی بۆ نێو ژیانی هاوسەرگیری خەریکە بەرەو قەیرەی دەبات شۆخان کە ڕەشبینی و ناومێدی باڵی بەسەر ڕوخساری دەکێشا بۆ ئاماژەی بەوە کردووە زیاتر لە دەکەس چوونەتە خوازبێنی هەوڵانداوە ژیانی هاوسەرگیری لەگەڵ پێک بێنن بەڵام باوکی ڕێگری لە شوکردنی کردووە باوکم بڵێت ئێوەم بە بەدبەختی گەورە کردووە ڕێگە نادەم شو بکەن شۆخان کە کچی ماڵەوەی تەنها خەم بۆ داهاتووی خۆی ناخوات بەڵکو هەمیشە بیر لەوە دەکاتەوە کە بێن شۆخان کە کچی ماڵەوەی تەنها خەم بۆ داهاتووی خۆی ناخات و بەڵکو هەمیشە بیر لە داهاتووی ئەو پێنج خوشکەشی دەکاتەوە کە سەرجەمیان تەمەنیان لەسەر ئەوەی 18 ساڵیەوەیە و توشتی باوکم رگه نداو هیچ کامان لخوشکانی ترشم شیانی هاوسرگیری پیک بینن هرچند آماری که ود لباره جماری اوکتانه و لبرده زنیه که باوکان رگر با لبردم چونیان با نمشیانی هاوسرگیری بلام زوری جماری کتانی غیره لناو قضاو ناحیه که دور دستن آماشه با بردام بونی او دیارده زور به او باوکان رگران لبردم شو کرنی کچکانیان دا اوانه که نخویندوار نوهیشتان بیر کرنویان خیالکی بسریان دا سالو شو کرنی کچکانیان بعی بده زنن عباس محمد سروکی لقی گرمیانی کومل کومل ناسان و درون ناسانی کردستان اماشوی باو کردو رگری کرنی لشو کرنی کچان گرفتی کوملایتی و درونی لدکیو تو زور به اکشان شو ناکن و قیره دبن دواتر توشی خموکی و گوشگیری دبن سروکی لقی گرمیانی کومل کومل ناسان و درون ناسانی کردستان باسیلو کرو هرچن آماریکی ور لبردست زانیه لباری جماری اکشانی مالاویان رگریان لبردم شو کردنیان کرو بلام زوری جماری کچانی قیره آماشه بردوانبونی او دیارده و تی هوکاری کلتوری و کمالاتی و پالنری او باوکانه که رگه نادن کچکانیان شو بکن بپی یاسای باری کسیتی عراقی هر کچک تمانی بگات 18 سال مافی پیکنانی جانی هاو سرگیری هیا لگل هر کرکده که خوی بیاوید زربه اوکشانی که باوکو کسوکاریان رگری لبردم شو کردنیان دکن با لبردنی لمپرکانی بردمی چون نوجیانی هاوسرگیریان پنیان با دادگاکانی کردستان نبردوا لکاتیگ دل رگی یعصا و دتوان کسوکاریان ناچار کن با لبردنی رگری لبردمیان دا مقدم لمی محمد برابری برابریاتی برنگرمونی تو نوتیجی جی جیجنان لگرمیان روینی کردوتو او باوکان رگری لبردم شکنی کچکانیان لرو یاسای و تاوان بارن اگر کچکان از کلان لسر تو مارکن بداخوا جماری او کچانه زور کمن که با مبسته پنایم با دادگه بردوا برابری برابریاتی برنگرمونی تو نوتیجی جی جیجنان لگرمیان اماشی باش کردو لحالتی پیویز دو بپی یاسا کچ بیا آمده بونی باوکو کسوکاری لدادگه مارد دبرید و تی اگر حالتک پیویز تو جواز نبید مارد برینی کچ پیویزی برازامندی کسوکاری تی رگری کرنی باوکو کسوکار لشونی کچان با نوشیانی هاوسرگیری در چه تا چوارچیوی تو نوتیجی برانبر بجنان و لیاسای جماری 11 سالی 2011 که تایبت با برانگرونی تو نوتیجی اماشه پیک راوا شخان جمال هرچند رگری باوکی لچون جیانی هاوسرگیری جیانی لطال کرد و بلان به هیچ یویک آمدن یا سنگری یا سال باوکی بگرد و تی باوکم زور خوش داید و همیشه نزای سلامتی باوکم چون که باوکم هموش یکی با دبین کرن و روشه کار نکد پیمانه و دیاره بد به پیوته شوخان باوکی دلیان نشکنه تو چیم بیاد بو انجابه جیگه بلام لمسل شکرنیان ده زور تونده و قصه چندین هاور نزی که خوش کندو که دانیل یک رو رگه وقت چکانی بداد بو اوی شوب کن رگه کردن لشکرنی کشان و تونده چجینو اندن بران بریان رگه که قولی هیا با سرده می پیش پیغمبری اسلام ده گره توا که کچان لین باوکو کسو کاریانو بو اوی بشو ندرین زینده بچال کراون ملادر جالی کارگر لخی گرمانی که تی زنان اوی خصوط رو لروی اینی و باوک نتوان رگری بید لبردم شکرنی کچ دا هر باوک یک رگری بید لبردم شکرنی کچا که دا تاوان برده بید کارگر لخی گرمانی که تی زنان رو نیشی کردوتا او باوکان رگری لبردم شکرنی کچا کانیان دادکن رولان هیل بلاو بونوی فساد دا و چه تی بیغمر فرمانی کردو کچ که بالغ بود دا بید بدرید بشو بله بسرانی براز و خوشوی سوی پیشکش من کردو راپورت یک بو که لسایت اسپی میدیا هی نبو من لسر اوکچانه که للاین مالوی لگلاین باوکو ابراکان یعنی رگریان لیکریپش نجیانی هاوسر گیو و امش بدا خول کملگای کردیا پیه و تری قیری که رگنا دا اوکچانه پش نجیانی هاوسر گیو با تمنی که زور لمالو امین نوا او دیاردهش لروی کومل ناسی و لروی اینی شو و لرگی تو نتیجی جیجنانی شو و لرگی برا برایت یکوا رون کرابوی و لراپورتا که به هموش شوی او کاری کنی آسایی او کسانا تاوان بارن خوشی سانی رادیو دنگ برنامه روشکتری امروشم لرادیو دنگ و پیشکش کردن. پیش مالاوی برتانه هین مو ایل رگی نو نشانی www.radiodeng.org و دتوانن سردانی سایتی فرمی رادیو دنگ کم با اوی زورتنی زنیاری تن بدست بگا. یا لرگی توری کمالاتی فیسبوک facebook.com/radiodeng و دتوانن سردان مبکن با اوی بی سر و بینری زورتنی زنیاری کن رادیو دنگ بن. خوش ایستانم برنامه امروشم پیشکش کردن تا برنامه اکتر خواهتان لگل.